Benvinguts, ben trobats. Aquesta és una nova edició de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Obrim avui les portes amb Christian McBride Trio i My Favorite Things. Salutacions de Rafael Corbí. La primera de les propostes per al dia d'avui, aquests minuts que hem dedicat a escoltar My Favorite Things, el tema de Christian McBride Trio des del seu àlbum del 2013 anomenat Out Here. Una nova proposta és la de Chuck Loeb. Ella ens conduirà a la peça anomenada The Music Inside abans de que passem amb el nostre disc recomanat d'aquesta edició de Jazznàtics, que serà el With the Wind and the Rain, publicat el 2014, a càrrec de Joshua Brickstone, amb la peça Some Kingdom In. Però primer, Chuck Loeb. Thank you. Com han dit, passem amb el nostre àlbum recomanat d'aquesta setmana. És l'àlbum que ens porta en Joshua Brickstone i que ha publicat aquest 2014. Es diu With the Wind and the Rain. Amb el programa d'avui de Jazznàtics, amb la nostra edició número 26, escoltem alguna de les peces que en forma part, com aquest Sam Kindame. Thank you. deixem enrere la música del nostre protagonista, que tornarà d'aquí uns breus moments, i seguim amb Lee Ritenour. Dolphins don't dance. Diu que els dofins no ballen. Des del Rhythm Sessions, aquest disc que ens arriba des del 2012. Thank you. A symphony by Strauss. You're a Bendel bonnet, a Shakespeare sonnet. You're a Mickey Mouse. You're the Nile. You're the Tower of Pisa. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're Mahatma Gandhi. You're the top. You're Napoleon Brandy. You're the purple light of a summer night in Spain. You're the National Gallery, you're Crosby's salary, you're cellophane. You're sublime, you're a turkey dinner. You're the time of the Derby winner. I'm a toy balloon that is faded soon to pop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. Després de Ella Fitzgerald i una de les seves magnífiques creacions que acabes d'escoltar, aquest You're at the Top, escoltem una altra de les peces de Joshua Brickstone, Jazznatic, si us sembla. La peça que hem triat ara es diu Be Anything. Thank you. Hem seguit amb el nostre àlbum recomanat a la setmana, amb el nostre especial d'aquest programa, amb el disc de Joshua Brixton, escoltant aquest I Told You So, que ens arribava a Jazznatics des del With the Wind and the Rain, àlbum del 2014. Abans d'ell, hem escoltat a Peter Bush Homum amb In My Life i també la música de Nathan Anderson, Reflections on a Silent Night. És la recta final de Jazznatics i ho farem escoltant a Christopher Wojtak. Cho Oyu és el títol de la peça que escoltem des de l'àlbum Family, que ens arribava el 2008. Fins a una propera ocasió aquí a Jazznatics. Salutacions de Rafael Corbí. A reveure. Thank you. Thank you.